نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, 42. baba Kitab-ı Tevhid'den 42. baba ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bab başlığındaki ayetleri aldık. Peşinden de İbn-i Mesud'un muallak rivayetini mevsul bil halde, yani ne yaptık? Vaslederek senetli bir halde de ne yaptık? Aldık. Onları açıkladık. Bugün inşallah iki tane neyimiz var babın altında? Hadisimiz var. Onları alacağız. Allah nasip ederse. İkisi de kimin rivayeti? Abdullah İbni Abbas'ın rivayeti. İkisi de Abdullah İbni Abbas'ın rivayeti. İnşallah onları alacağız. Evet. Okuyalım Mustafa, oku ilk hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. لم يشب. Murat oku bakalım. Kâle İmamul Buhari rahimehullah haddesena Ali ibn Abdullah kâle haddesena Hatim ibn Verdan kâle haddesena Eyyub an İkrime an İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle keyfe tes'elûne ehlel kitâbi an kutubihim وعندكم كتاب الله أقرب الكتب أحدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب مجهول بولا. Evet. Gökhan okuyalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وإنكم كتاب الله أقرب الكتب أحدا بالله تقرؤونه محتا لم يشب. إكرم أبي قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. Evet. Bir kişiye daha okuyalım. Seyfettin oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله شو كلمة يا أخي قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب Önden de bir kişi okutalım. Oğlum. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن بردانة قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه مهدا لم يشب. Okuyan tercümesini. Oku Ömer tercümesini. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Sizler kitap ehli olanlara onların kitaplarına nasıl sual sorarsınız? Halbuki sizin yanınızda tahrif ve tebdilden hali ve kendisine başka bir şey karışmamış olarak okumakta olduğunuz semavi kitapların Allah'a zamanca en yakın bulunan Allah kitabı vardır. Evet. Şimdi arkadaşlar sadedimiz belli. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Bu sadetteyiz. Bu sadetten çıkamadık. Kolay kolay da çıkamayacağız. Allah'ın kelamı. Ondan başladı. Ona dönecek. Yaratılmamış. Hep söylüyoruz. İstediği zaman, istediği yerde neyle? Ses ve harfle konuşur. Peki bu babın bu meseleyle alakası neydi? Bu babın bu meseleyle alakasını yaklaşık 4 derstir ne yapıyoruz devamlı? Zikrediyoruz. Ha. O da neydi? Muhdes kelimesiyle ne kastediliyor? Bab başlığına bakarsanız orada ne geçiyordu? Muhdes kelimesi geçiyordu değil mi? Yeni bir ihtar. Yeni bir ney? Emir. Yeni bir haber. Allah Azze ve Celle'nin kelamı mahluk değil. Bunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in neyi var? İttifakı var. Ama birileri teşvih babında ne yapmışlar? Millete mahluku, ümmete mahluku yutturamayınca bu muhdes kelimesine tutunarak, yani muhdes yani sonradan olma. Sonradan olma ne demek? Allah'tan sonra olan her şey Allah tarafından ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Hal böyle olunca Kur'an da muhdestir, yani sonradan oluşmuştur, yaratılmıştır şekliyle bir istidlalde bulunmuşlardı. Biz bunun batıllığını burada ne yaptık? Ortaya koyduk. Ne demiştik biz? Burada muhtesten kastedilen olayın ne olması? Eskiye göre yeni olması. Olayın eskiye göre yeni olması. Yani ne demek eskiye göre yeni olması? Şimdi bu eski kelimesine taktık biz. Hatırlıyorsanız kadim. Kadim. Evet. Allah kadim midir? El cevap hayır. Allah evveldir. Ya hocam, biz kadimle yani evvel olduğunu kastediyoruz. Mahluk olmadığını, halik olduğunu kastediyoruz derse adam, haber cinsiyle ne yaparız? Kabul ederiz. Mana doğru. Hani bazı rivayetler olur, seneden nedir? Zayıftır ama manası nedir? Doğrudur. Peki manasının doğruluğunu neye göre anlarız? Bakın arkadaşlar, burada size verdiğim kurallar, emin olun. Hadisin akideye aktarılmış olan kurallarıdır. Hadisin neye? Akideye aktarılmış olan kurallarıdır. Şu cümleye dikkat edin. Hadis seneden zayıf. Zayıf mı? Zayıf. Ama manası ne? Doğru. Şimdi manasının doğru olması o hadisi doğru kılmıyor. Neden? Mana doğru. Mana neye göre doğru? O konudaki başka naslara göre doğru. O halde bizim ona ihtiyacımız var mı? Yok. Dikkat edelim. O halde bizim ona ihtiyacımız var mı? Yok. Biz bunu nereden alıyoruz? Doğru naslardan alıyoruz. O halde bunun manası da o doğru naslara göre neyse, doğruysa, biz neden illa da ısrarlı bir şekilde senedi zayıf olup manasının doğruluğunu başka naslardan aldığımız o nası ne yapıyoruz? Alem yapıp habire zikrediyoruz. Ne gerek var? Manası doğru olan neleri alalım? Nasları alalım. E kadimin manası doğru mu? Doğru. Seneden bile gelmemiş. O halde ya, evvel Kur'an'da geçmiş. Mütevatir. Hadislerde geçmiş. Yani niye evvel demiyorsun da kadim diyorsun arkadaş? Şimdi biliyorsunuz bir şeyin mukabili neyiyle orantılıdır? Zıttıyla orantılıdır. Şimdi evvelin mukabili de sonra Kur'an'da gelmiş. Şimdi kadimin mukabili Arapça cedid. Şimdi kadim evveli verdi diyelim. Peki arkadaşlar cedid ahiri verir mi yalnız? Yeni sonu verir mi? Vermez. Bak mukabiliyle sınıfta kaldı. E hal böyle olunca niye ısrar? Israr etme. Varit olanı al. Bu. Seneden varit olmayanı alma. E haber. İşte bu haber ısrarından dolayı zaten başımıza bu geliyor. He. Ne dedik? Muhdes olması eskiye göre ne? Yeni olması. Eskiye göre yeni olması. Eskiye göre yeni olmasında eskinin tarihine, yeninin tarihine. Mesela dikkat edelim arkadaşlar. Çok dikkat edelim buraya. Konuyu anlamanız için bunu anlatıyorum ki yani işte gerek İbn Hacer olsun, gerek diğer şarihler olsun faydası burada. Yani şerhleri okuduğumuz zaman her ne kadar içinde yanlış görüşler de olsa Buhari'nin neyini anlayabiliyoruz? Kastını. Şimdi bakın arkadaşlar. Eski, yeni. Şimdi biz bunu iki şık yapalım. Birinci şık, ikinci şık. Birinci şık Kur'an'la diğer kitaplar arasında olsun. İkinci şık Kur'an'ı kendi içinde olsun. Ayetler içinde olsun. He. Ne diyelim? Tevrat diyelim. Ney bu? Tevrat. Sonra ne diyelim? İncil diyelim. Sonra ne diyelim? Kur'an diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Eski. Şimdi eskiye bir tarih koyacağız. Yeniye de bir tarih koyacağız. Şimdi bakın ben size tercüme ediyorum. Şimdi Tevrat ve İncil Kur'an'a göre eski değil mi? Evet. Tevrat ve İncil Kur'an'a göre eski. Ne itibariyle eski arkadaşlar? Tamam. He? Nüzul itibariyle, iniş itibariyle. Şimdi siz şuradan yola çıkarak şunu diyebilir misiniz? İşte Kur'an'da kastedilen muhtes o. Muhtes. Onlara her bir yeni ne? Haber geldiğinde. Yeni bir ihtar geldiğinde. Şunu diyebilir misiniz siz? Ha. Yani o halde Kur'an, Tevrat ve İncil'e göre muhtes yani mahluk. Diyemezsiniz değil mi? Peki o halde burada muhtesten kasıt ne? Haber olarak yeni gelmesi. Haber olarak yeni gelmesi. Ama nasıl yeni ola gelmesi? Nasıl yeni gelmesi? Nüzul. Yoksa levh-i mahfuzda mevcut. He. Şimdi bakın. İkra. Ayet. Kur'an'ın kendi içinde yapıyoruz. El-yevme ekmeltü lekum. Hangisi bunun diğerine göre muhtes yeni? Son. Son inen ayetlerden ilk inen ayet. E şimdi şu şuna göre mahluk mu? Buradaki yenilikten kasıt anladık mı? Yenilikten kasıt yani bize ne yapması? Haber olarak gelmesi. Kaldı ki arkadaşlar, kaldı ki biz şunu biliyoruz. Kur'an'ı bütünüyle aldığınız zaman zaten Kur'an'da geçenlerin nerede geçtiğini biliyoruz. Tevrat ve İncil'de geçtiğini biliyoruz. Hangi Tevrat ve İncil'de geçtiğini biliyoruz? Tarif edilmemiş. Netice itibarıyla zaten Kur'an'daki haberler nerede mevcut? Tevrat ve İncil'de mi? E nasıl olur da Tevrat ve İncil'de mevcut olanlar Kur'an'la birlikte mahluk oluyor. Daha da öne gidelim. Adem Aleyhisselam'a verilen vahiy, ilham, Tevrat ve İncil'den ne kadar farklı? Teferruat bir şekilde farklı. Asıl itibariyle farklı mı? Değil. Hal böyle olunca işte İmam Buhari diyor ki o kelime, oradaki muhtes kelimesi nüzul itibarıyla böyle. Yoksa diyor Allah'ın kelamı olma vasfıyla zaten Allah'ın ney? Bir sıfatı, ama Allah istediğinde Musa ile Tevrat'la konuşmuş, İsa ile İncil'le konuşmuş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la da Kur'an'la konuşmuş. Kaldı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece de neyle konuşmamış? Kur'an'la konuşmamış. Musa ile sadece neyle konuşmamış? Tevrat'la konuşmamış. Bunları hep alıyoruz. Hal böyle olunca muhtes kelimesine siz ne yapamazsınız diyor İmam Buhari? Tutunamazsınız. Şimdi bunu aldık mı? Bakın bunları unutmayalım. Şimdi bunun üzerine İmam Buhari iki tane hadis getirmiş. Bakın bunu almasaydık belki o hadisi ne yapamayacaktık? Çok iyi özümseyemeyecektik. Hep söylüyorum. Buhari'yi saf okumanın çok bir faydası yok. Ya kızıyorlar bana ben böyle deyince. Kızmayın arkadaşım. Buhari'yi ben sizden daha çok seviyorum, merak etmeyin. Sevmediğimden demiyorum. Ama İmam Buhari şöyle. Biz daha yerdeyiz. Biz neredeyiz daha? Yerdeyiz. İmam Zehebi'nin Teskinetül Huffaz'da bir cümlesi var. Diyor ki o muhaddisun var ya, İmam Zehebi kendi asrını kastediyor. Kendi asrını. 700'ler. Hicri. O muhaddisun var ya diyor muhaddisun. Onlar diyor öyle yüksek makamlara, öyle yüksek mevkilere sahiptirler ki hadis ilmine, ilel ilmine o kadar muttalidirler ki bugün diyor bizim zamanımızda diyor onlara yetişecek bir tane insan yoktur. Zehebi diyor. İşte 700'deki Zehebi diyor. Bugün diyor bizim zamanımızda diyor onlara yetişecek bir tane muhaddis yoktur diyor. İnsan yoktur. Onların sahip olduğu ilme sahip olabilecek. Bir daha ders inşallah onu şey yaparız burada. O sözünü tamamen bir yarım sayfadır okuruz burada. Şimdi hal böyle olunca yani İmam Buhari'yi ben tercümeden anlarım. Anlayabilirsin eğer tercümede şerhten gerekli bilgiler varsa anlarsın. Ama bakın işte bu baptan neyi kastettiğini çok da iyi ne yapmazsın anlamazsın. Şimdi İmam Buhari diyor ki buna dikkat edeceğiz diyor. Muhtes kelimesi hiçbir zaman için ne yapmaz? Onlara ne vermez? Koz vermez. Bunun üzerine işte İmam Buhari İbn Abbas'tan gelen bu iki tane rivayeti alıyor. İki tane rivayet. İkisi de aynı sadette. Diyor ki keyfe tes'elune ehlel kitab an kutubihim. Siz diyor, sahabeyi kastediyor, sahabeyi. Siz diyor, bakın dikkat edelim. Ehli kitaba nasıl sorarsınız demiyor, karıştırmayın. Şimdi sen gidersin ehli kitaptan bir adama tıpla alakalı bir meseleyi sorabilirsin. Ehli kitaptan bir adama kalkar aşılamayla alakalı bir hadiseyi sorabilirsin. Ehli kitaptan bir adama kalkar, hele Rumsa, hamsi nasıl iyi pişirilir onu sorarsın. Bakın karıştırmayalım. Siz diyor nasıl oluyor da diyor ehli kitaba kitaplarından soruyorsunuz. Yani Yahudilere Tevrat'tan, dikkat edelim bu cümleye. Hristiyanlara yani Nasranilere ne de İncil'den. Şimdi burada bir olay var. Nedir o? Şimdi mevcut Tevrat bu olsun diyelim. Mevcut İncil bu olsun. Şimdi Tevrat kendi başına zaten bir afet. İncil ondan da daha büyük afet. Onlarca örneği var. 4 tane de beyefendilere en son karar kılmışlar. Siz şimdi Müslümanlar kalkıyorsunuz. Bu mesele Tevrat'ta nasıl? Ya da bu mesele İncil'de nasıl? Günümüze de olacak. Soruyorsunuz. Halbuki şimdi bakın dikkat edin. Biz ne diyoruz? Kur'an'ı 3'e ayıralım. Bir diyelim tevhid. Ney tevhid? Yani ney o akide? 2 ahkam. Ney ahkam? Şeriat. işte ibadat, muamelat, üç ahbar yani haberler. İşte yani hutut kuşundan tutun da Talut'a kadar. Kur'an bu üçü etrafında bize ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Şimdi sen kalkıyorsun. Sen kalkıyorsun. Nuh kıssasını, Nuh tufanını Tevrat'a soruyorsun. Ya da ne yapıyorsun? İncil'e soruyorsun. Ya da onun mümessili haham ya da işte papaza soruyorsun. Şimdi bakın en hafifi bu üç şıkta bu üçü. Yani tevhid ki olmazsa olmaz değil mi? En hafifi haberdir. Tevhid, ahkam, haber. Şimdi arkadaşlar en hafifi bu. Yani hutut kuşunu sorarsın, Nuh tufanını sorarsın vesaire vesaire. İşte Adem'in Havva'nın dünyaya gelişini sorarsın vesaire vesaire. Şu haberler bile, şu haberler bile, onlardaki şu haberler bile kendi içinde çelişkilidir. Yani siz Lut Aleyhisselam'ın kızıyla zina yaptığını iddia eden ve kıssayı bu meyanda ve mealde bize ne yapan? Nakleden. Yahudilere kalkıp Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili bir haberi nasıl sorarsınız? Ya da siz buradan yola çıkarak çarmıha gerilen kimdir? İsa'nın bizzat kimidir? Kendisidir diyen. Kendisidir diyen. Kendisidir diyen. Hristiyanlara İsa'nın çarmıha gerilme hadisesini nasıl sorarsınız? Haber. Haber. Yani bu bir haber ya. Bu haber. Yani Allah'tan haber vermiyor işte. Haber, haber. Geliyoruz ahkama. Yani Yahudilerde, Hristiyanlarda, İslam'dan olan hangi ahkam var Allah aşkına sorun. Gösterin ya, bir tane ahkam gösterin. Tevhide geçiyorsun zaten. Külliyen problem. Külliyen problem. Şimdi hal böyle olunca Peygamber Efendimiz hal cümlesi koymuş. Demiş ki ve in bekum kitabullah. Oysa ki siz Yahudilere, Hristiyanlara onların kitaplarından soracağınıza sizde olan Allah'ın kitabına sorun. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın kitabı onların hepsine ney? Şamil. İşte bakın. Şimdi Allah'ın kitabı onların hepsine şamil olunca Allah'ın kitabının yeni olması o bilgilere yenilik getirmesi anlamında değil. O bilgileri tamamen ortadan kaldırması anlamında değil. Reformizm anlamında değil. Tecdit değil. Ya ney? Tahrif edilmiş. Eskisinde doğru olup da daha sonra birileri tarafından tahrif edilmiş bilgilerin doğrusu Allah'ın kitabında. Yani demek istiyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler ve Hristiyanlar bile Kur'an'a sormaları gerekirken siz ne yapmayın, onlara sormayın. Şimdi buraya kadarki olan bölümde bir problem yok. Yani diyor ki yani ennallaha kad agnakum bima ca'a bihi nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin size getirdiğiyle Allah size kifayet etti. Yani bu size ne? Kafi. Bununla yetineceksin. Fakat enzelallah aleyhi ahirel kutub. Çünkü Allah ona kitapların en sonuncusunu ne yaptı? İndirdi. Elleti kadallahu teala en tunezzile ilel ard min indihi. Allah ne hükmü vermişti? Kendi katından yeryüzüne o Kur'an'ın ne yapılması? İndirilmesi hükmü vermişti. Fehuve ahdesuha billah. Allah'a en yakın olanı. Bakın dikkat edin. En yakın olanı. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kelimeyi kullanıyor ya. Hadisu ahdin bil İslam. Ne demek hadisu ahdin bil İslam, bilen var mı? Yeni Müslüman olmuş. Aynen ne de olduğu gibi Mekke Müslümanların eline geçiyor. Fethedilmiş. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki ey Allah Resulü, Mekke elimizde, Kabe elimizde, putlardan arındırdık. İbrahim ve İsmail aleyhisselam yaptığı kavaitte Hicri İsmail yok, ora neyin içinde? Kabe'nin içinde. Yeniden o hale getirelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap ne? Onlar hadis-i ahdin bil İslam. Ha, onlar yeni Müslüman olmuşlar. Bu olay ne yapar? Ters tepebilir, irtidat edebilirler. Buraya dikkat edelim. Ha, şimdi ne diyor burada? Ha, çok önemli bu. Diyor ki şari. Çünkü diyor Kur'an Allah'a en yakın, yani en yeni olanı. Aleykümselam. En yeni olanı. Evet. Kur'an Allah'a en yakın, yani en yeni olanı. Yeni, yeni. Şimdi ya yeni, yani eskiden yoktu, yeni, sıfır. Ya arkadaşlar, kastedilen ne biliyor musunuz? Nüzul itibarıyla. Yoksa Kur'an, yani bu mücadele Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğu için Adem olmadan önce de mevcut. Ama Allah Azze ve Celle bu mücadeleyi Adem'le birlikte neye sokmuş? Realiteye, hakikate sokmuş. Buna dikkat edeceğiz. Sonra devam ediyor. Birazdan açıklayacağım onu. Ve akrabuha ahden bihi. He. Hem o anlamda yeni, hem de zaman itibariyle Allah'a ne? En yakın olanı. Ne demek zaman itibariyle Allah'a yakın olanı? Ya tazesiyle indirilmiş Kur'an elinizdeyken, tazesiyle indirilmiş Kur'an elinizdeyken, senediyle, sepetiyle, tevatürüyle, sahabe için tevatür ne değil? Mevzu bahis değil, doğrudan çünkü alıyorlar. Bizim için o var. Onlar doğrudan alıyorlar. Peygamberin ağzından. Aracısız. Yani bizim için işte ne yapıyor? Nesilden nesile geliyor. Sizin ne işiniz var? Ehli kitabın kitaplarında, Yahudilerin, Hristiyanların kitaplarında ne işiniz var? Buna dikkat edeceğiz. Sonra devam ediyor. وَقَدْ وَسَلَ اِلَيْنَا خَالِصًا. İbn Hacer'in cümleleri çok enteresan. Bize halis muhlis ulaştı Kur'an. Halis muhlis. Halis, saf, diri, temiz. لَيْسَ ف۪يهِ مَا يُدَاخِلُهُ مِنْ غَيْرِهِ. Yani gayrının onun içine bir şey soktuğu da yok. İçine dışarıdan mütedahil olan bir şey yok. فَكَيْفَ بَعْدَ ذَٰلِكَ. Bütün bunlardan sonra يَسُغُ لِلْمُسْلِمِ, Müslüman için caiz olur en يَذْهَبَ, gitmek يَسْأَلَ الْيَهُودِ, Yahudilere sormak, evin Nasara ya da Hristiyanlara sormak, amma fi eydihim min kutubihim, ellerindeki kitaplarında. Şimdi buraya dikkat edin. Sonra devam ediyor. Ve kad alemen Allahu Teala, oysa ki Allah bize haber verdi. Ennehum harrafuha. Kur'an'ı ne yap, şeyi ne yaptılar? Tevrat'ı, İncil'i ne yaptılar? Tarif ettiler. Ve zadu fiha. Eklemeler yaptılar. Ve nakasu minha. Eksiltmeler yaptılar. Thumme kezebu alen nas. Sonra insanlara yalan konuştular. Ne dediler? Bi enkalu dediler ki haza min indillah. Bu Allah'ın katındandır. Kema zekerallahu zaliki anhum bi kavlihi taala. Evet. Bakara suresi 79. Feveylun lillezine yektubun el kitab bi eydi. Yazıklar olsun onlara ki kitabı elleriyle yazarlar. Thumme yekulune derler ki haza min indillah. Bu Allah'ın katındandır. Liyeşteru bihi femenen qalila. Ne yapmak için? Uzun bir bedel. Evet, az bir bedel karşılığında onu ne yapmak? Satmak için, satın almak için. Feveylun lahum mimma ketebet eydihim. Yazıklar olsun onlara. O elleriyle onu yazdıklarından dolayı. Ve veylun lahum mimma yeksibun. Yine yazıklar olsun onlara o yaptıklarından dolayı. O yaptıklarının sonucunda ortaya koymuş oldukları o kötü kazançtan dolayı. Sonra diyor ki Hafız İbni Hacer gene Gale Teala Ali İmran 78. Ve inne minhum leferikan, onlardan bir bölüm var. Yelvune elsinetehum bil kitab. He, dilleriyle o kitabı ne yaparlar? Ne yaparlar? İmaen ortaya koyarlar. Yani dilleriyle o kitabı kendi ney? Cümleleriyle. Kendi ney? Efkar-ı umumileriyle ne yaparlar? İhtas ederler. İhtas. Düzerler yani. Düzmek kelimesi. Evet. Niye? Litahsebuhu minel kitab. İnsanlar ne zannetsin diye, o söyledikleri nereden? Gerçek kitaptan. ve ma huve minel kitab. Oysa o söyledikleri nereden değil? Kitaptan değil. Sonra ve yekulune huve min indillah. Derler ki o Allah katından. Sonra ve ma huve min indillah. Oysa Allah katından değil. Ve yekulune derler ki alallah, Allah'a el kezib ve hum ya'lemun. Bile bile ne yaparlar? Allah'a yalan isnadında, yalan iftirasında ne yaparlar? Bulunurlar. Sonra başka bir ayeti zikretmiş Hafız İbni Hacer. O da Ali İmran. Ya ehlel kitap. Ey kitap ehli. Lime telbisunel hakka bil batıl. Siz hakkı niye batılla giydirirsiniz? Hakkı niye batılla giydirirsiniz? Ve tektumunel hak. Hakkı gizlersiniz ve entum ta'lemun. Ne yapara? Bile bile. Diyor ki Hafız İbni Hacer. İlâ gayri zâlike. Daha başka neler? Naslar. Mimma zekerahullahu ta'ala anhum minel kezib. Allah'ın onların yalanına dair zikrettikleri. Ve tezvir. Tahrif. Yani tezvir ne demek? Sahtekarlık. Ve tahrifi kelamillah an mevâdıihi. Allah'ın kelamını yerinden ne yapmak? Değiştirmek. Ve tagyirihi ve tebdilihi. Tagyir ve tebdilinde ne yapmak? Bulunmak. Yani şimdi burada bize ne lazım? Bize şurada şu lazım. Yani burada bize neyi demek istiyor Hafız İbni Hacer bu bilgileri vererek? Diyor ki hal böyleyken yani açık işte Allah'ın değil bunlar. Onlar düzmüşler. Sonra da Allah'a isnat etmişler. Siz kalkıyorsunuz bunlara kendi kitaplarını ne yapıyorsunuz? Soruyorsunuz. Ya da tezlerinizde yani söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Onların haberlerine ya arkadaşlar ben şahsen İncil'deki dört nusa var bende. Matta, Markus, Luka, Yuhanna da var. Herkes de bulamazsın. Ben ne yaptım ne ettim edindim. Belli bölümlerine baktım. Nuh tufanı. Ya 40 gün diyen var, 40 yıl diyen var arkadaşlar ya. Ya yani 40 gün 40 yıl. Karar verin, karar. 40 gün sürdü diyen var ve bu tefsir değil, yorum değil. Allah söylemiş, Allah. Şimdi bir 40 gün demiş, bir 40 yıl demiş ya. Bunun hangisi doğru? Bunun hangisi doğru? 4 tane İncil. Şimdi adam tezinde Kur'an'ı teyit etmek için, bakın Kur'an'ı teyit etmek için olabilir yani, yani şeytan bile hayatında bir iki sefer doğru konuşmuş ya. Kur'an'ı teyit etmek için zaten diyor, Allah muhafaza. Halbuki Kur'an onları teyit etmeli bakın. Musaddikan diyor ya. Kur'an onları teyit etmeli. Ya Kur'an'ı teyit etmek için diyor ki zaten bu kıssa diyor Tevrat'ta da aynen böyledir. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir ibare. Çok tehlikeli bir ibare. Bu ibareyi kullanan adam açıkça hata ediyor. Halbuki şöyle olabilir. Ya Tevrat'ta bu nas var. Tevrat'taki bu nasın doğru olduğunu biz nereden anlıyoruz? Kur'an'dan anlıyoruz. Bakın böyle olmalı. İşler tam tersine. Ne zamandır biz Kur'an'ı Tevrat ve İncil'le doğruluyoruz ya? Euzu billah. Referans olmasa. Arkadaşlar aslı bile olsa doğrulayamayız. Aslı bile olsa doğrulamayız. Yani çıksalar Tevrat'ın levhalarını önümüze koysalar. İncil'i önümüze koysalar. Doğrulama hakkımız yok. Çünkü neshedilmiştir. Hepsinin hükmü kalkmıştır arkadaşlar. Böyle bir hakkımız yok bizim. Ama maalesef böyle bir olay ne gündeme getiriliyor. Diyor ki Hafız İbn Hacer ve şahit fihi kavluhu. Bu da Hafız İbn Hacer'in sözü bitti. Şeyh Güneyman'ın sözü. Diyor ki burada şahit olan ne? Yani şimdi biz aldık ya konumuzla alakası ne? Bakın konumuzla alakası o cümle. Onu vermedik burada. Okumadık demin. Ve indakum kitabullah Allah'ın kitabı katınızda yanınızda akrabul kutub ahden billah. O kitap ne? O kitap ne arkadaşlar? Zaman itibariyle Allah'a en yakın olan. Buna göre muhtes işte. Bu anlamıyla muhtes. Diyor ki ve hâzâ ma'nâ kevnihi muhdesâ. İşte bu muhtes kelimesinin ne? Anlamı. Kur'an'ın muhtes olmasının anlamı. Yani nüzul itibarıyla Allah'a en yakın olması. Zaman itibariyle Allah'a en yakın olması. Yoksa haşa kella onun mahluk olması değil. Yani ennehu garibu ahdihi billahi teala. O zaman itibarıyla en yakın olan Allah'a bi ennehu tekelleme bihi, konuştu onunla ve enzelehu ba'del kutubi sabıka, geçmiş kitaplardan sonra indirdi. Bel tekelleme bihi teala, Allah onunla konuştu. Fi münasebat tarifune kehira minha, ki pek çok münasebette siz onların neyini, çoğunu ne yaparsanız bilirsiniz diyor. Sonra hadisin sonunda takraunehu mahzan lem yüşeb. Mah ne demek? Salt, saf demek. Salt, saf demek. Mah kelimesi salt, saf demek. Bu birinci ne? Sıfat. Onu da Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer bir ne cümleyle açmış. Lem yüşeb, yani ennehu lem yuhalithu şey'un min gayrihi. Ona hiçbir şey ne yapmamış? Karışmamış. Yani demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam maht kelimesini birileri ne yapamayabilir? Anlayamaz diye bir de ne yapmış? Lem yüşeb kelimesiyle onu ne yapmış? Açıklamış. Bu ondan bedel. Bu ondan ne? Bedel. Yani maht kelimesinde verse zaten biz ne anlardık? Saf anlardık. Saf. Katıksız. Saf. Orada bir problem yok. Sonra ikinci rivayeti ne yapmış? Zikretmiş. Şimdi bu maht kelimesini deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? İlahi. Hayır. Ne geliyor biliyor musunuz aklıma? Hafız Makdisi'nin İbn Hazm hakkındaki cümlesi. Cehmiyun cert. Bir nüshada da cehmiyun maht diyor. Saf cehmi. Hiç unutmam yani. O aklıma o kelime gelir benim. Onu okumuşum, o kafamda ne yapmış, yer etmiş. Evet. Diğer hadisi okuyalım. Kim okuyacak diğer hadisi? Buradan Cengiz'e okutalım diğer hadisi. Uzun hadis. Nasibin, hadi bakalım. Kâle İmamul Bukhari rahimehullah haddetena Ebu Yemen ahbarana Şuaybun an Zuhri ahbarani. Ama şimdi ahbarana olunca ya da haddesene gal diyorsun değil mi başında? Anda demiyorsun. Evet. Kâle ahbarana Şuaybun an Zuhri kâle ahbarani Ubeydullah ibn Abdullah enne Abdullah ibn Abbas kâle ya maşara müslümine keyfe tes'elûne ehl-ül kitâbi an şeyhi ve kitâbukum ve kitâbukumullezî enzelallahu ala nebiyyikum sallallahu aleyhi ve sellem ahdesu ahbarı billahi mahterlen yuşer ve gad haddese kumullahu enne ehl-ül kitâbi gad bedderu minel kutubillahi. Kitabın başında şey yok, elif lam yok, muzaf. Min kutubillahi ve gayyaru feketezbu bi eydihim qalu huve min indillahi liyeşteru bizirike semenen qalilen bizirike semenen qalilen evvela yenhâkum mâ câekum min el-ilmi an mes'ele an mes'eletihim fela vallahi mâ ra'eyna raclan minhum yes'elkum anillezî unzile aleykum. Yani şu son cümle var ya arkadaşlar, şu son cümle, yani İbn Abbas'ın hakikaten Kur'an'ın mütercimi, Hebri olduğunu gösteriyor. Siz soruyorsunuz ama diyor, ben bir tane adam görmedim diyor, gelip de size onlardan Allah'ın kitabını soran. Lemma ca'ahum ma arafu keferu bi. Felanetullah aleyh kafir. Onlara bildikleri gelince, Kur'an biliyorlar, biliyorlar. İnkar ettiler. küfrettiler. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kafirlerin üzerine olsun. Evet. Musa oku rivayeti. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل عليكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشك وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. Şimdi arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz ilk başladığımız zaman hep söylüyorum yani sizi motive etmek için ilk hadisleri okumaya başladığımız zaman hep kekeliyorduk. Görüyorsunuz yani artık en azından bir senet nasıl okunur bunu öğrendik. Bu bile bize yeter. İlahiyatta talebelerin hiçbiri senet nasıl okunur bilmez. Bilmez. Mübalağa yapmıyorum, bilmez. Yani eskiden bilirlerdi de şimdi bilmiyorlar. Özellikle son 5 yıldır o menheşlerde falan değişiklik yaptılar ama şimdi yeniden eskiye dönüş var. İnşallah öğrenirler. Yani bu bir fayda işte. Bu bir fayda. Yani siz kaç tane hadis sizdeki rakamla? 149 tane hadisi eğer bu halde baştan sona okuyabiliyorsanız bu büyük bir nedir? Yoldur. Büyük bir mesafedir. O bakımdan yani derslere mülazimet önemli. Öğreneceksiniz. Bakın artık unutan yok. Hemen hemen herkes gale ediyor başında. Niye? Allah'ın emri mi ya? Bu Allah'ın emri mi? Allah Kur'an'da haddesena akbarına geçince gale deyin diyor mu? Demiyor. Ama biz selefimizi böyle bulduk. Biz selefimizi böyle bulduk. Biz de onların halefi olarak yollarından gidiyoruz. Bu medrese bu. Bu medrese. Yoksa Allah'ın kitabında böyle bir emir yok. Peygamberin sünnetinde böyle bir emir yok. Ama bak biz de selefimizin yolundayız işte. Buna taklit derseniz taklit. İttiba derseniz ittiba. Ne derseniz deyin. Önemli değil. Evet. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah haddesene Ebu'l Yemen kâle akberene Şuaybi an Zuhriye kâle akberene sual. Niye anın başında Cengiz gâle demedik? Hiç kimse müdahale etmiyor. Neden demedik? Neden? Zuhri'den diyor. Ama neden işte? Bana onu açıkla sen. Şimdi tamam den demek o. Dendan da. Dendanı bırak. Neden? Neden Murat? Sadece sorduğum cevap verecek. Çünkü hocam öbüründen duyuyor. Diğerinden hocam bizatihi ona söylüyor. Haber veriyor ona. Ha şimdi diğerinden duyuyor değil. Yani şey... Şimdi anda diğerinden bunu almış. Aldığını bize hissettirmiş. Ama başkasından da alabilir bunu. Ama ne yapar? O başkasının ismini değil de onu verir. Ama haddefena'da ya da haddefeni'de ya da akberanı ya da akbereni ya da galelena ya da galeli'de kesin olarak onu ondan ne yaptığını aldığını bizzat neyle semaen aldığını ne yapıyor bize? Veriyor. Onun için işte bu anlam ahdefena, akberana bunlar bize şu faydayı veriyor. Eğer ravi müdellisse. Ne demek müdellis? Ha, yani teddis yapıyor. Yani Recep kimden aldı hadisi? Mustafa'dan. Mustafa kimden aldı hadisi? Ömer. Şimdi Recep normalde hadisi müdellis olarak ne yapar? Anla kimden alır? Kimden? Mustafa'dan. Ama Mustafa bu hadisi Ömer'den almamış olabilir. Ya da Recep bu hadisi Ömer'den Mustafa'dan değil de kimden işitmiş olabilir? Ömer'den. Şimdi Recep'in biz müdellis olduğunu biliyoruz ya böyle yaptığını. Şimdi Mustafa'dan anla aldığı zaman biz bu rivayetini almıyoruz. Ama Recep kötü olduğu için değil. Recep'te bu hastalık olduğu için. Ama Recep deseydi ki haddeseni Mustafa ya da ahbereni Mustafa o zaman bu kötü vasıfta da olsa biz bundan bunu alırdık. Çünkü biz Müslüman'da neye inanırız? Sıdka. açıkça ben bundan duydum dediği zaman yalancı olmadığına göre bu adam biz alırız, ama an dediği zaman yani işte orada dururuz. Çünkü müdellis ravini anla yaptığı rivayet alınmaz. İşittiğini ta ki açıkça tasrih edene kadar. Ne demek işittiğini? Bizim kitaplarımızda dipnotlara bakın, orada görürsünüz. İşittiğini ta ki açıkça tasrih edene kadar. İşittiğini tasrih etmek ne demek? Haddefena, ahberana, gale, işte bunlar. Bunu söylemezse almayız. Anladık. Devam et. Bayramda diyor ki hoca bana bir okuttun 50 kere kestin, olur öyle. Ubeydullah ibn Abdillah. Enne Abdallah ibn Abbasin. Kale ya ma'şerel muslimine. Keyfe tes'elune ehlel kitabı. An şeyin. Ve kitabukum ellezî enzelallahu ala nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem. Ahdesul ahbari. Lillahi mehden. Lemmüşer. Ve kad haddesekumullahu. أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ناجاكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. Evet. Mesut okuyalım. Ondan sonra geçelim. Kâle İmâmul Bukhâriyü rahimahullah haddesenâ Ebu'l Yemen kâl ahbarana Şuayb aniz Zuhriyi kâl ahbarani Ubeydullah ibn Abdillah enne Abdallah ibn Abbas kâle ya maşara muslimine keyfe tes'elûne ehlel kitabi an şeyin ve kitabukumul lezî أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم فاحدثوا الأخبار بالله محفظ لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. Evet. Ömer okuyalım tercümesini. Ez-Zuhri'den o şöyle demiştir. Bana Ubeydullah İbni Abdillah haber verdi ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Müslümanlar topluluğu, sizler kitap ehli olanlardan herhangi bir şeyi nasıl sorarsınız? Halbuki Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirmiş olduğu Allah'a lafız, nuzul ve Allah'tan haberlerin halisi olarak en yenisi ve başka şeyle karışmamış olanı sizin kitabınızdır. Halbuki Allah sizlere Kur'an'ında ve Resulünün diliyle kitap ehli olanların Allah'ın kitaplarını tebdil etmiş ve tahrir edip başkalaştırmış olduklarını ve onların bu kitapları kendi elleriyle yazıp onlar sebebiyle az bir pahayı satın almaları için bu Allah'ın katındandır dediklerini tahdis edip bildirmiştir. Size gelmiş olan ilim sizleri onlara sormakla nehyetmiyor mu? Hayır vallahi. Bizler onlardan hiçbir kimsenin Allah'ın sizlere indirmiş olduğu kitaptan bir şey soranını görmemişizdir. Evet, şimdi arkadaşlar her zaman hadisi diğer kitaplara, diğer bablara ne yapıyorduk? Döndürüyorduk. Yani bu Buhari'nin burada müteferriden rivayet ettiği bir hadis değil, ama burada yapmadık. Çünkü iki tane yani hadis, ki bu aynı hadis bunlar. Manen rivayet. Bu peş peşe gelmiş. Yani aynı babın içinde iki ayrı senetle ne yapmış rivayeti İmam Buhari kime? İbn Abbas'a oradan hükmen merfu konumunda Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmış? İletmiş. Hükmen merfu. Ne demek hükmen merfu? Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın hükmüdür demek aynı zamanda. Çünkü böyle meseleleri İbn Abbas kendi içtihadıyla ne yapamaz? Söyleyemez. Şimdi bakın ilk rivayete bakın, Ali. Ali bin Abdullah. Bu bir. Yazmadım tahtaya. İki, Hatem. 3 Eyüp. 4 İkrime. 5 İbn Abbas. Şimdi burada peygamberin ismi yok doğrudan aleyhissalatü vesselam. İbn Abbas'a kaç yolla ulaşmış İbn Abbas saymazsak? 4 yolla ulaşmış. İkinci rivayete bakın. Ebu'l-Yaman 1. Şuayb 2. Zühri 3, Ubeydullah İbni Abbas 4. Ha, demek ki burada da kaç? 4 yolla. Ubeydullah İbni Abbas, o da kimden? Abla İbni Abbas'tan. Demek ki bunlar ne? Mütekarip. Yani bu rivayet içinde Ali ve ne yok? Nazil yok. Bu rivayet içinde Ali ve Nazil yok. Yani buna dikkat edeceğiz. Bu rivayet içinde Ali ve Nazil yok. Şimdi ikinci rivayet, ilk rivayetin açık hali. Yani ne? Biraz daha ne yapılmış? Açılmış hali. Diyor ki Hafız İbni Hacer, هَذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bu şuna delalet eder. Müslümanlardan bir kısmı فِي عَهْدِ İbni Abbas, İbni Abbas'ın zamanında مَنْ يَسْأَلْ اَهْلَ الْكِتَابِ, ehli kitaba sorardı. Bir kısmı ehli kitaba sorardı. Ve yektubu ahbaruhum, bir kısmı haberlerinde ne yaparlar? Yazardı. Ve ذَلِكَ فِي آخِرِ اَهْدِ السَّحَابَ, bu ne zaman? Sahabenin son dönemi. Sahabenin son döneminde bir kısmı ehli kitaba ne yapar? Sorar. Haberlerinde ne yapardı? Yazardı. Ve kâne sahabe, sahabe yenhevne an zâlik, bunu men eder. Ve yuhazzirune minhu, uyarır, tahzir eder. Neden? Leennehum yârifûne kezibuhum, çünkü onlar, onların yani ehli kitabın yalanlarını ne yapardı? Bilirdi. Nasıl? Ve tahrifuhum li kitabillah, Allah'ın kitabını tahrif etmelerini ne yaparlardı? Bilirdi. Ve li istignaihim bima ca'e bihi nebiyyum sallallahu aleyhi ve sellem, sadece onların yalanlarını ya da tariflerini, Allah'ın kitabını tarif etmelerini bilmelerinden dolayı değil. Yani bunu bilirlerdi sahabe. Yani onlar yalan konuşur, doğru bilirler. Allah'ın kitaplarını tarif ederler, bilirler, ama sadece bundan dolayı değil. Bundan dolayı yasak koymazlardı. Ya ne? Peygamberin getirdiği onlara neydi zaten? Neydi? Kafiydi. Yeterliydi. Peygamberin getirdiği yeterli olduğu için, yani velev ki yalan konuşmasınlar ya, onu demek istiyor Hafız İbni Hacer. Velev ki tarif etmesinler. Peygamberin getirdiği son din, Allah'ın son kitabı ve o kitap ki kıyamette kendi katına ne yapılana kadar, kaldırılana kadar asla ne yapılmayacak? Bir harfi dahi değiştirilemeyecek. Öyle bir kitap. Bununla yetinirler diyor. Yani bunda bir problem yok. Evet. Daha sonra diyor ki ve kad raval Buhari, İmam Buhari rivayet etti, enne emiral müminin Muaviye radıyallahu an. Bak, Muaviye diyor, radıyallahu an diyor. Ya bu Buhari'de nasibi. Bak, Buhari kimden rivayet etmiş? Muaviye'den. Buhari kimden rivayet eder sadece? Adil ve sıkar abilerden, değil mi? Ya işlerinde saduk maduk vardır ama sahabe olunca hepsi nedir bunların? Adil. Bütün sahabe udul. İstisnasız. Sahabe mi? Gördün mü veda haccında bir kere? İşitti mi? Kurban olasın sen onun yoluna. Velev ki ne olsun o? Deve çobanı, bedevi. Hiç önemli değil. O gözler gördü mü kimi? Güneşi. O kulak duydu mu kimi? Güneşi. O bizim baş tacımız. Bitti. Fark yok. Adil. Okuma yazma bilmez. E peygamberi de bilmezdi ki okuma yazma o bilsin. Ayıp mı? E deve çobanı, e peygamberi neydi ki? Yani hiç önemli değil. Diyor ki Buhari diyor, İmam müminlerin emiri Muaviye'den rivayet etti. Ennehu kâne yuhaddisu rahtan min Kureyş bil Medine. Medine-i Müevvere'de Kureyş'ten bir topluluğa ne yapıyordu? Konuşuyordu. Rivayet yapıyordu. Tahdis ediyordu. Bahsediyordu. Ve zekere Kâbel Ahbar. Kâbel Ahbar denilen, biliyorsunuz, Yahudilikten neye geçme? İslam'a geçme, ama onların neyinden? Kitaplarından çokça ne yapan? Rivayette bulunan meşhur bir zattır bu. Ondan ne yapar? Bahseder. Fekal der ki Muaviye, İnkâne min astaki haula el muhaddisi. Diyor ki her ne kadar diyor o, yani Kâbel Ahbar, muhaddislerin, hadisçilerin, rivayette bulunanların neyse en doğru sözlüsü ise, her ne kadar böyle ise, bu vasfa sahip ise, Ki hangi muhaddislerin? Ellezine yuhaddisune an ehlil kitap. Kimden bahseden muhaddislerin? Ehli kitaptan. Ehli kitaptan bahseden, onlardan nakleden, onlardan hikaye eden o muhaddislerin, bak muhaddis kelimesini kullanmış Muaviye radıyallahu anh o dönemde. Sahabeden. En doğru sözlüsü ise de ve in kunna ma zalike le neblu aleyhil kezib. Öyle bile olsa biz ne yapardık? Vermiş olduğu bazı haberlerde yalanı tecrübe ederdik, görürdük. Le neblu demiş ki Hafız İbn Hacer, ey nücerribu aleyhil kezib fi akbarihi. Bazı haberlerinde ne yapardı? Ne yapardı? Açık yalan söylerdi. Ama o yalanı kendi ihtas etmezdi. Ya ne? Nakleden haber zaten neydi? Yalandı. Bakın hani ben hep derste söylüyorum, Muaviye radıyallahu anh hilafete gelince bir şeyi zapt-ı rapt altına almıştır. O da ne? Hadisi sadece kim rivayet edebilmiştir? Muhaddisler, ehil. Fetvayı sadece kim verebilmiştir? Müftüler, ehil olanlar. Bunu zapt-ı rapt altına almıştır. Öyle herkes hadis rivayetinde bulunamaz. Onun için işte Emevilerin hadis ilmine çok büyük neleri olmuştur? Hizmetleri. Ömer İbn Abdülaziz iktidara gelir gelmez ne yapmıştır? Ne demiştir? Herkes bir yerde bir rivayet ne yapıyor? Zikrediyor. Malik bin Enes, gel bakayım İmam-ül Harameyn. Hele şu Allah Resulü'nün hadislerini ne yap? Yaz. Muvatta'yı öyle yazmıştır. Dikkat edelim yani. Bu çok önemlidir yani. Çok önemlidir. Daha sonra diyor ki Hafız İbn Hacer, Reval İmam Ahmet, İmam Ahmet ve İbn Ebi Şeybe, İbn Ebi Şeybe min hadis Cabir, Cabir bin Abdullah hadisi, enne Ömer eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bi kitabin esabahu min ehlil kitab. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e geldi, yanında da ehli kitabın neyi var? Bir kitabı var. Fekarahu aleyh, kitabı Peygamber Efendimiz'e okudu. Fegavib, Peygamber Efendimiz kızdı. Ve kal dedi ki legad ci'tukum biha beyza nakiyye. Benim size getirdiğim tertemiz saf. La tes'eluhum an şeyin, onlara bir şey sormayın. Fe yuhbirukum bi hak, bazen hakkı söylerler. Fe tekzibu bihi, üstüne de ne yaparlar? Yalanı katarlar. Ev bi batıl, ya da batılı katarlar. Siz de ne yaparsınız? Fe tusaddiku bihi, onları ne yaparsınız? Tasdik edersiniz. Vellezî nefsi biyedihi. Burası çok önemli. Evet. Nefsim elinde olan Allah'a yemin. Bak ya, o kadar geçiyor ki bu yemin arkadaşlar. Hep el. Yani nefsim kudretinde olan Allah diyemiyorlar bak. Nefsi yedi kudretinde olan Allah. Şimdi yedi kudreti de millet bilmiyor ki ya, bu nedir yedi kudret? Yedi kudret yani. Ama o da yani ayrı yazılır ya. Yedi kudreti de bitişik yazıyorlar ha, yani ayrı da yazmıyorlar. Yani ne demek bu yedi kudret ya? Yedi. Şimdi ben onu yedi kudret, bak yedi kudreti deyince ayrı, yedi kudret deyince ayrı. Yedi kudret. Nasıl yazıyorlar biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. O kadar akıllılar ki. Yani ben bu Osmanlı'nın zekasına bazen şaşıyorum. Diğer dillerde var mı bilmiyorum. Bakın şimdi. Yedi kudret böyle yazılır. Yani yedi kudret, yedi tane kudret demek. Ama bakın böyle yazmıyorlar. Nasıl yazıyorlar biliyor musunuz? Böyle yazıyorlar. Böyle yazıyorlar. Çok akıllılar yani. Böyle yazıyorlar. İşte yani biliyorlar ya, işte o el niye kudrette olsun? Allah'ın o kadar sıfatı var ya. Niye özellikle kudrette olsun bu? Yani benim nefsim niye kudretinde olsun ya özellikle? Halbuki beni neyle yarattı Allah? İki eliyle yarattı. İki eliyle. Beni Allah iki eliyle yarattı. İşte ona atıf var. Peygamber Efendimiz bak, hep bu rivayetleri alıyoruz. Hep böyle yemin ediyor Peygamber Efendimiz. Nefsim kudretinde hiç diyemiyorlar. Yedi kudretinde olan. Evet. Evet. Lev enne Musa kâne hayyen, eğer Musa hayatta olsaydı, diri olsaydı, ma vesiyahu illa en yettebiyan, bana tabi olmaktan başka yolu olmazdı. Görüyor musunuz? Yani Musa hayatta olsa sadece bana tabi olmak zorundaydı. Sadece bana tabi olmak zorundaydı. Ve ricaluhu sikat, diyor ki Hafız İbn Hacer, ravileri sikadır bu hadisin. İlla enne mücalid, mücalid ise fihi daf, onda zayıflık vardır. Zayıf, zayıftır demiyor. Zayıflık. Buna dikkat edelim, öyle tercüme ediyoruz. Şimdi Beşir Hoca muhaddis değil. Beşir Hoca muhaddis değil. Ama muhaddis olması gerekmiyor bazen. Çokça kitap okuduğu için. Çok güzel bir tabir kullanmış. Bunu ilahiyatçılar bile keşfedemiş. Bir parça zayıflık vardır diyor. Bir parça. Bu çok güzel bir tabir. Bir parça zayıflık vardır. Yani bir miktar ya da. Yani güzel bir tabir. Yani daha da işi ne yapıyor? Evet, açıyor. Yani zayıflık vardır. Yani bir parça, yani bir miktar zayıflık vardır. Yani o zayıflıkla ne değil? Mühim değil. Yani etkilemez hadisin saatini. Kaldı ki başka yollardan zaten geliyor bu rivayet. Burada İbn Hacer sadece İmam Ahmed'le İbn Ebi Şeybe'nin neyine? Senedine hükmediyor. Yoksa bu hadisin başka pek çok kaynakta neyi var? Farklı tariki var. Evet, evet. Ve lihada neha İbn Abbas an sualihim. Diyor ki işte bundan dolayı ne yaptı diyor? İbn Abbas diyor onlara soru sormayı yasakladı. Ve beyyene ennehu leyse hunake ma yedu ila sualihim. Şunu da açıkça ortaya koydu diyor. Onları soru sormayı gerektirecek bir ne yok ortada? Sebep ve durum yok. Ve gad agnallahul muslimin bi kitabihi. Çünkü Allah Müslümanlara Kur'an'ı vererek onları onunla ne yaptı? Müstahni kıldı. Ellevi tevella hıfzahu bi nefsihi. O Kur'an ki hıfzını, yani korumasını üstüne bizzat kim aldı? Allah aldı. Fela yaktur ahadun ala tagirihi ve tebdilihi. Hiç kimse onu tagire ve tebdile ne yapamaz? Güç yetiremez. Ve huve eyvan ahiril kutub nuzulen. O aynı zamanda nuzul olarak en son inen kitap. Nereden min indillah? Allah katından fehuve ahdethuha bihi. En yeni olan. Nezel aleykum. Size indi. Bade kullil kutubilleti yuhaddifunekum anha. Bahsettiğiniz, zikrettiğiniz diğer bütün kitaplardan sonra. Ma ennellezi indahum. Onların yanında olan ki bunlara, bütün bunlara ilaveten. Bakın, bütün bunlara ilaveten. Şimdi ne saydı? İşte dedi Allah sizi ne yaptı? Müstahni kıldı. Çünkü Allah onun korumasını bizzat kendi üstüne aldı. Hiç kimse o Kur'an'ın tagirine, tebdiline güç yetiremez. Nüzul olarak en son inen. Size iniş itibariyle en yeni. Bütün bunlara ilaveten. Ennellezî indahum. Bu ehli kitabın yanında olan o kitaplar var ya, mesela işte Tevrat, İncil. Gad ihtalatal hak fihi bil batıl. Hak onunla, batılla ne yaptı? Karıştı. Fela yutemeyyez. Artık ne yapamazsınız siz bundan sonra? Yani ayıramazsınız. Hangisi hak, hangisi batıl? Ve ma kâne fihi min hakkin. Çok enteresan. Hafız İbn Hacer. Velev ki onda doğru olan, hak olanlar var. Fuhu mensuhun bil Kur'an. Kur'an'la da ne yapmıştır? Mükatmıştır. Bak, Hafız İbn Hacer her yüzyıla hitap ediyor. Çünkü niye? Raihası ne? Miski ne? Kur'an. Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Velev ki doğru var. Yani olsun doğru arkadaşım. Ne olacak? Yani şimdi doğru var diye alacağız. Cici mi diyeceğiz? Kur'an onu ne yaptı? Nesetti. Ellezî câe bihi kâtemun nebiyyîne sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'an'ı peygamberlerin en sonuncusu getirdi. Ve mimma yedullu ala enne ehlel kitab la yuridunel hak. Ehli kitabın hakkı istemediklerine delalet eden delillerden bir tanesi de kevnuhu la yes'elunel muslimine amma câe bihi nebiyyû. Müslümanlara peygamberin getirdiği kitabı sormamalarıdır diyor. Bakın istidlale bakın. Ehli kitabın hakkı doğruyu istememelerinin delillerinden bir tanesi de Müslümanlara peygamberlerinin getirdiği neyi? Kitabı sormamalarıdır. Ve hâzâ mimma yemna min sualihim. İşte bundan dolayı da Müslümanların onlara bir şey sormaması gerekir. Hani şimdi ne diyorlar? Tekarubül edyan, hani yani işte dinler arası diyalog. Şimdi biz Musa'yı kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İsa'yı kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Hatta altı iman şartından biri ya, etmeyeni de kafir sayıyoruz. Ha. E adam Muhammed'i kabul etmiyor. Sen onunla aynı masaya oturuyorsun. Ya peygamber olduğunu kabul etmiyor ki herif. Sen onunla ne masasına oturuyorsun? Hele bir itiraf etsin, Muhammed de peygamberdir desin. İslam dinde münezzel dindir desin, semavi din. Ne peygamberin peygamber olduğunu yaramık Allah kabul ediyor, ne de İslam dininin münezzel semavi din olduğunu kabul ediyor. E sen onunla hangi masada oturuyorsun arkadaşlar? Sen zaten bir sıfır mağlupsun. Yani denkler arasında anlaşma olur, yani tekarruf olur, yoksa olmaz. İşte burada ona atıf var. Burada ona atıf var. Evet. Ve gassebaka zikru ba'zil ayat. Bazı ayetler geçmişti diyor. Zikretmiştik. Elleti tanussu ala tahrifihim ve tebdilihim el kitap. Ehli kitabın kitaplarını tahrif ve tebdil ettiklerini gösteren. Bima yekzibunehu, ki bunu açıkça yalan olarak ortaya koyarlar. Liyeşteru bihi min hutami dünya mestata'u. Niye yaparlar bunu? Güçleri yettikçe dünyanın neyinden? Zevklerinden, nimetlerinden, fuzuli işlerinden ne yapmak için? Yararlanmak için. Femifle haula. İşte bunların misali. Haramun sualuhum. Haram, haram. Onlara soru sormak haramdır. لِأَنَّهُمْ يُضِلُّونَ مَنْ سَأَلَهُمْ. Çünkü soranları sapıttırırlar. Soranları sapıttırırlar. Daha sonra diyor ki وَشَّاهِدْ قَوْلُهُ. Yani şimdi bu hadiste bizim konuyla alakalı bölümümüz ne? وَكِتَابُكُمُ الَّذ۪ي. O kitabınız ki sizin. اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَب۪يِّكُمْ sallallahu aleyhi ve sellem. Kime indirdi onu? Peygamberine. Ahdesul ahbar billah. Allah'a en yakın ne? Haber. Vel hadis. Hadis olan huvel cedid. Yeni olandır. Zıddül kadim. Kadimin zıttıdır. Bak görüyor musunuz? Hadisle kadimi, evvelle diğerini kastetmiyor işte. Bakın. Görüyor musunuz? Neyle ne? Lugavi olarak. Hiç Allah'ın sıfatı olarak değil. Ve hâzâ ma'nâ kavlihi fil âye. İşte bu şu ayetteki ney? Kavlin, sözün manası. Ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdeth. Onlara ne zaman Rablerinden yeni bir haber, yeni bir ihtar gelse ne yaparlar? Alaya ve eğlenceye alırlar. Anladınız mı? Ey cedid, yani ney? Yeni. Ve kavluhu mahzan lem yüşeb. Mahz ve lem yüşebin anlamı ey halisan, halis, saf, katıksız. Lem yuhalitu şeyun min gayri, gayrından ona bir şey ne yapmamış? Girmemiş, karışmamış. Evet. Bugünkü derste de elhamdülillah babımızı ne yaptık? Aldık. İnşallah önümüzdeki ders Allah nasip ederse babu kavlillahi taala la tuharrik bihi lisanek. Evet. Ne yapma? Kur'an'ı okurken lisanını hareket ettirme. Ve fi'lün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hine yenzil aleyhil vahiy. Peygambere vahiy inince, peygamber aleyhissalatu vesselamın inerken ki fiiliyle alakalı babı alacağız. İnşallah önümüzdeki ders. Bu bapta bir tane uzun rivayet, diğeri kısa zaten, ama kısa olan da zaten şey, o da diğeri gibi muallak. Diğeri gibi ne? Muallak. İnşallah önümüzdeki ders alırız. Bugün menheci ders yapmayacağım. Geç oldu çünkü. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Önümüzdeki ders görüşürüz. Önümüzdeki ders var. Ondan sonraki hafta İzmir'de olacağım için ders yok. Önümüzdeki hafta ders var. İnşallah. Ondan sonraki hafta yok. Bir hafta olmayacak. Ondan sonraki hafta. Önümüzdeki